दुआए लुकमानी। हज़रत लुकमान हकीम दुआ किया करते थे कि ऐ परवरदिगार, ऐसे लापरवाहों को मेरा दोस्त ना बना के तेरे जिक्र के वक्त वो मेरा साथ ना दे सकें, जब तुझी से गाफिल हो जाऊँ तो तेरी याद ना दिला सकें, जब उनसे कोई बात कहूँ तो पूरी ना करें, और अगर खामोश रहूँ तो हजन ना दिलाएं। चोर पकड़ने का नुस्खा। हज़रत लुकमान हकीम एक शख्स के गुलाम थे जो बहुत ही अमीर और बागों का मालिक था। उस अमीर आदमी के पास हज़रत लुकमान के अलावा और भी कई गुलाम काम करते थे। वो अमीर आदमी सब गुलामों को इकट्ठा बाग में फल तोड़ने के लिए भेजा करता था, और हज़रत लुकमान को भी उन गुलामों के साथ फल तोड़ने के लिए जाना पड़ता था। मगर गुलामों का मामला ये था कि वो फल काटते काटते उसमें से कुछ खा भी लेते थे। एक दफ़ा अमीर को शक पड़ गया और उसने गुलामों से दरियाफ्त किया तो उन्होंने फट जवाब दिया कि लुकमान ने खाया है। ये सुनकर अमीर लुकमान पर बड़ा खफा हुआ और उन पर सख्ती करने लगा। अमीर की नाराज़ी देख कर लुकमान ने अर्ज़ की, ऐ मालिक, अल्लाह ताला के यहाँ बेईमान बंदे की बख्शिश ना होगी, बेहतर यही है कि हम सब गुलामों की आजमाइश कर ली जाए। हज़रत लुकमान गरचे स्याह रंगत और अख़्शी गुलाम थे, लेकिन अल्लाह सुबहान व ताला ने उन्हें हिकमत और दानाई से सरफराज किया था, इसलिए उन्होंने अमीर को ये तजवीज़ पेश की, गर्म पानी सबको पिलाया जाए और आप जंगल में घोड़े पर सवार होकर चलें और हम सब घोड़े के साथ पैदल दौड़ेंगे, इसी हालत में राज खुल जाएगा, जिसके पेट में फल होगा वो फौरन बाहर निकल आएगा। अमीर आदमी को यह तजवीज़ पसंद आई, उसने गर्म पानी तैयार करवा कर सबको पिलाया और ग़ुलामों ने भी अमीर के डर से पी लिया। फिर उन तमाम ग़ुलामों को जंगल में खूब दौड़ाया, हत्ता कि उन सबको पसीना आ गया और आखिरकार खाया पिया सब बाहर निकल गया। लुकमान को जो कह आई वो बिल्कुल साफ़ पानी था, मगर दूसरों के मैदे से फल खाए हुए बाहर निकल आए। एक अक्लमंद और दाना शख्स को हज़रत लुकमान की इस हिकमत से अंदाज़ा लगाना चाहिए कि जब एक इंसान की इतनी हिकमत काम कर सकती है तो मालिकुल मुल्क और अहकमुल हाकमीन परवरदिगार की हिकमत खरे और खोटे को कैसे नहीं जान सकती। बदतरीन कौन? सुफियान बयान करते हैं कि लुकमान से पूछा गया कि लोगों में सबसे बदतर कौन है। लुकमान ने कहा, वो शख्स जिसको उसकी परवाह ना हो कि लोग उसको बुरा काम करते हुए देख लेंगे। और लुकमान से कहा गया कि तुम कितने बदसूरत हो। लुकमान ने कहा, तुम नक्श में ऐप निकाल रहे हो या नक्काश में? दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। हज़रत हफ्स बिन उमर फरमाते हैं कि हज़रत लुकमान ने राई से भरी एक थैली अपने पास रख ली और अपने बेटे को वाज़ो नसीहत करने लगे। हर नसीहत के बाद थैली से एक दाना निकाल लेते। जब थैली खाली हो गई तो अपने बेटे से फरमाने लगे कि नूरे दीदा, अगर मैं इस कदर वाज़ो नसीहत किसी पहाड़ को करता तो वो भी टुकड़े टुकड़े हो जाता। सुनाचे आपके बेटे का भी यही हाल हुआ। चुनाचा बयान किया गया है कि एक रोज़ हज़रत लुकमान ने अपने बेटे से कहा, मैंने तुम्हें इतनी कुछ नसीहतें कर दी हैं कि अगर तुम पत्थर भी होते तो तुमसे चश्मे फूट निकलते। चुनाचा एक रोज़ वो इसी तरह नसीहत कर रहे थे कि बेटे का दिल फट गया और वो वहीं गिरकर मर गया। सादत मंदी का रास। लुकमान हकीम के बेटे ने एक मरतबा पूछा, वालदगरामी, वो कौन से अमूर और खसलतें हैं जिनका एक इंसान के अंदर होना ज़रूरी है? हज़रत लुकमान ने फरमाया, दीनदार होना और दीन के अहकामात पर मुकम्मल अमल पैरा होना सबसे बड़ी खसलत है। इंसान के अंदर इस खसलत का होना उसे दुनिया और आखरत में सुरखरू करने के लिए काफ़ी है। बेटे ने कहा, अगर इंसान दो अमूर इख्तियार करना चाहे तो कौन से दो अमूर बेहतर हैं? फरमाया, दीन और माल, यानी इंसान दीनदार हो और हलाल रोज़ी कमाए। बेटे ने अर्ज़ की, अगर तीन चीज़ें इंसान इख्तियार करना चाहे तो कौन सी तीन चीज़ें अच्छी हैं? फरमाया, दीन, माल और हया। बेटे ने पूछा, अगर चार बातें इंसान इख्तियार करना चाहे तो कौन सी चार बातें इख्तियार करनी चाहिए? फरमाया, दीन, माल, हया और हुस्न खुल्क। बेटे ने अर्ज़ की, अगर कोई शख्स पाँच उमूर इख्तियार करना चाहे तो कौन से पाँच उमूर इख्तियार करने चाहिए? फरमाया, दीन, माल, हया, हुस्न खल्क और सखावत। बेटे ने कहा, अगर इंसान छः अमूर इख्तियार करना चाहे तो कौन से छः अमूर बेहतर हैं? فرمایا اے میرے عزیز، جب کسی انسان میں یہ پانچ خصلتیں اور امور جمع ہو جائیں تو وہ انسان پاک و شفاف ہو جانے کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ولی و دوست بن جاتا ہے اور شیطان کے چنگل سے باہر نکل آتا ہے۔ پانچ آدمی سے بچ کر رہو، پیارے بیٹے، پانچ آدمیوں سے پانچ حالت میں پرہیز کرتے رہنا۔ ایک تو لئیم سے، جب اس کے ساتھ تمہاری معاشرت ہو جائے، عاقل سے، جب تم اس کی رجوع کرو، احمق سے، جب اس کی مزاحمت کرو، جاہل سے، جب اس کے پاس بیٹھو، اور عالم سے، جب اس کے ساتھ جھگڑا کرو۔ غرور و حسد کی تباہ کاریاں، مغرور وہ ہے جو نہ دیکھی ہوئی چیز کی تصدیق کرے اور نہ ملنے والی چیز کا متمنی ہو۔ حسد سے بچتے رہو کہ وہ دین میں فساد ڈالتی ہے اور دل کو کمزور کرتی ہے۔ جب تم کسی بادشاہ یا حاکم کی خدمت میں رہو تو کبھی نمامی و چغل خوری نہ کرنا، ایسا کرنے سے تمہاری عزت تو کچھ نہ بڑھے گی، البتہ حاکم کو تم سے نفرت ہو جائے گی، کیونکہ جب وہ تمہاری زبان سے دوسروں کی بدگوئی سننے کا عادی ہو جائے گا تو دوسروں کی زبان سے تمہارے عیب بھی سنے گا اور بالآخر تم سے بدگمان ہو جائے گا۔ حاکم کی خوشی کے وقت اس سے بہت قریب رہو اور غصے کے وقت سب سے دور رہو۔ حاکم کے ساتھیوں کے ساتھ مہربانی کرو، اس کے محارم پر نظر نہ ڈالو، اس کے عیب نہ سنو، اس کا بھید کسی پر ظاہر نہ کرو، اور اس کے غضب سے کبھی اپنے کو محفوظ نہ سمجھنا، کیونکہ اس میں اور تم میں کوئی نسبی قرابت نہیں ہوگی۔ 10 چیزیں غم آور ہیں، 10 چیزوں سے غم پیدا ہوتا ہے۔ مویشی کے بیچ سے راستہ چلنا، بیٹھ کر امامہ باندھنا، کھڑے ہو کر پاجامہ پہننا، دانت سے داڑھی کاٹنا، دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھنا، بائیں ہاتھ سے کھانا کھانا، دامن سے منہ پونچھنا، دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا، پانی میں پیشاب کرنا، اور قبرستان میں ہنسنا۔